เราอนุญาตให้นำไปใช้ได้ชั่วคราวเรื่องที่144เรื่องภิกษุณีชาวกรุงจำปาหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุณีผู้เป็นอันเตวาสินีของภิกษุณีทุลนันธาไปยังตระกูลอุปถากของภิกษุณีทุลนันธาในกรุงจำปาบอกคนในตระกูลว่าภิกษุณีทุลนันธาประสงค์จะดื่มยาคูปรุงด้วยของสามอย่างเมื่อเขาหุงหาให้แล้วเธอกลับนำไปฉันเสียเองภิกษุณีทุลนันธารู้เข้าจึงกล่าวหาภิกษุณีนั้นว่าเธอไม่เป็นพระภิกษุณีนั้นเกิดความกังวลใจจึงบอกความนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลายพวกภิกษุณีจึงบอกแก่ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีนั้นไม่ต้องอาบัติปราชิกแต่ต้องอาบัติปาจิตตีเพราะกล่าวเท็จทั้งที่รู้เรื่องที่145เรื่องภิกษุณีชาวกรุงราชคฤห์หนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุณีผู้เป็นอันเตวาสินีของภิกษุณีทุลนันธาไปยังตระกูลอุปถาของภิกษุณีทุลนันธาในกรุงราชคฤห์บอกคนในตระกูลว่าภิกษุณีทุลนันธาประสงค์จะฉันขนมรวงผึ้งเมื่อสั่งให้เขาทอดแล้วเธอกลับนำไปฉันเสียเองภิกษุณีทุลนันธารู้เข้าจึงกล่าวหาภิกษุณีนั้นว่าเธอไม่เป็นพระภิกษุณีนั้นเกิดความกังวลใจจึงบอกความนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลายพวกภิกษุณีจึงบอกแก่ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีนั้นไม่ต้องอาบัติปราชิกแต่ต้องอาบัติปาจิตตีเพราะกล่าวเท็จทั้งที่รู้เรื่องที่146เรื่องพระอัจจุกะชาวกรุงเวสาลีหนึ่งเรื่องข้าหบดีผู้เป็นอุปถาของพระอัจจุกะในกรุงเวสาลีมีบุตรหนึ่งคนหลานหนึ่งคนต่อมาเขาสั่งเสียท่านพระอัจจุกะว่าท่านพึงบอกที่ฝังทรัพย์แก่เด็กผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในจำนวนเด็กสองคนนี้แล้วถึงแก่กรรมเวลานั้นปรากฏว่าหลานชายของข้าบดีเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสท่านพระอัจจุกะจึงบอกที่ฝังทรัพย์แก่เธอนำทรัพย์สมบัติมาตั้งเป็นกองทุนและเริ่มให้ทานต่อมาบุตรของข้าบดีนั้นได้เรียนถามท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าอานนท์ใครเป็นทายาทของพ่อลูกหรือหลานธรรมดาลูกต้องเป็นทายาทของพ่อท่านขอรับพระคุณเจ้าอัจจุกะบอกทรัพย์สมบัติของกระผมแก่คู่แข่งของกระผมไปแล้วโยมท่านพระอัจจุกะไม่เป็นพระลำดับนั้นท่านพระอัจจุกะกล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าท่านอานนท์ท่านโปรดให้การวินิจฉัยแก่กระผมเถิดขอรับท่านพระอุบาลีอยู่ฝ่ายพระอัจจุกะถามท่านพระอานนท์ว่าท่านอานนท์ภิกษุรูปใดบอกคุ้มทรัพย์แก่บุคคลตามที่เจ้าของสั่งให้บอกภิกษุรูปนั้นจะต้องอาบัติอะไรท่านพระอานนท์ตอบว่าภิกษุนั้นจะไม่ต้องอาบัติอะไรเลยโดยที่สุดแม้แต่อาบัติทุกกฎท่านพระอุบาลีจึงกล่าวว่าพระอัจจุกะนี้อันเจ้าของทรัพย์สั่งไว้ว่าท่านโปรดบอกที่ฝังทรัพย์นี้แก่บุคคลชื่อนี้จึงได้บอกแก่ผู้นั้นดังนั้นพระอัจจุกะจึงไม่ต้องอาบัติเรื่องที่147เรื่องทารกชาวกรุงพาราณสีหนึ่งเรื่องตระกูลอุปถาของท่านพระปิลินทวัชชะในกรุงพาราณสีถูกโจรปล้นและพาเด็กไปสองคนต่อมาท่านพระปิลินทวัชชะช่วยนำเด็กหนีออกมาไว้ที่ปราสาทด้วยอิทธิฤทธิ์ชาวบ้านเลื่อมใสว่านี้เป็นอิทธานุภาพของท่านพระปิลินทวัชชะโดยแท้ภิกษุทั้งหลายจึงตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนท่านปิลินทวัชชะจึงนำเด็กที่พวกโจรพาตัวไปมาเล่าแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีฤทธิ์ไม่ต้องอาบัติเพ ราะวิสัยแห่งฤทธิ์เรื่องที่148เรื่องภิกษุชาวกรุงโกสัมพีหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพระปันทุกะและพระกปิละเป็นเพื่อนกันรูปหนึ่งอยู่ในอาวาสใกล้หมู่บ้านอีกรูปหนึ่งอยู่ในกรุงโกสัมพีต่อมาเพื่อนภิกษุผู้อยู่ในหมู่บ้านเดินทางจากหมู่บ้านไปกรุงโกสัมพีระหว่างทางข้ามแม่น้ำเปลวมันข้นที่หลุดจากมือของพวกคนฆ่าหมูลอยมาติดที่เท้าเธอจึงเก็บไว้ด้วยตั้งใจว่าจะคืนแก่เจ้าของพวกเจ้าของกล่าวหาภิกษุนั้นว่าท่านไม่เป็นพระหญิงเลี้ยงโคคนหนึ่งที่พบท่านข้ามน้ำจึงได้กล่าวกับท่านดังนี้ว่าท่านนิมนต์มาเสพเมถุนธรรมกันเถิดเจ้าค่ะท่านคิดว่าแม้ตามปกติเราก็ไม่เป็นพระอยู่แล้วจึงเสพเมถุนธรรมกับหญิงเลี้ยงโคแล้วเดินทางถึงกรุงโกสัมพีเล่าเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายฟังพวกภิกษุจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นไม่ต้องอาบัติปราชิกเพราะถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แต่ต้องอาบัติปราชิกเพราะเสพเมถุนธรรมเรื่องที่149เรื่องสัตถีวิหาริกของพระทันหิกะกรุงสาคละหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุสัตถีวิหาริกของท่านพระทันหิกะกรุงสาคละอยากจะสึกจึงไปลักผ้าโพกของชาวร้านตลาดมาแล้วได้กล่าวกับท่านพระทันหิกะดังนี้ว่ากระผมไม่เป็นพระเสียแล้วจักสึกและขอรับคุณทำผิดอะไรเล่ากระผมลักผ้าโพกของชาวร้านตลาดท่านพระทันหิกะให้นำผ้านั้นมาตีราคาราคาผ้าไม่ถึง5มาสกท่านพระทันหิกะกล่าวว่าเธอไม่ต้องอาบัติปราชิกแล้วได้แสดงธรรมมีคาถาให้ฟังภิกษุนั้นยินดียิ่งเรื่องที่150ปาราชิกะสิกขาบทที่2จบปาราชิกะสิกขาบทที่3ว่าด้วยการพรากกายมนุษย์เรื่องหมู่ภิกษุผู้เจริญอสุภกรรมฐานกับตะเถนะมิคลันทิกะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณกูตคารศาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสสอนอสุภกรรมฐานทรงพรรณนาคุณอสุภกรรมฐานตรัสสรรเสริญการเจริญอสุภกรรมฐานตรัสพรรณนาคุณอสุภสมาบัติเนืองๆแก่ภิกษุทั้งหลายโดยประการต่างๆต่อมาพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะหลีกเร้นอยู่ผู้เดียวสักครึ่งเดือนใครๆอย่าเข้าไปหาเรายกเว้นภิกษุผู้นำภัตตาหารเข้าไปให้รูปเดียวภิกษุทั้งหลายรับสนองพระพุทธดำรัสว่าได้พระพุทธเจ้าค่ะไม่มีใครเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคนอกจากภิกษุผู้นำปัตตาหารเข้าไปทูลถวายรูปเดียวภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าพระผู้มีพระภาคตรัสสอนอสุภกรรมฐานทรงพรรณนาคุณอสุภกรรมฐานตรัสสรรเสริญการเจริญอสุภกรรมฐานตรัสพรรณนาคุณอสุภสมาบัติเนืองๆแก่ภิกษุทั้งหลายโดยประการต่างๆแล้วพากันประกอบความเพียรในการเจริญอสุภกรรมฐานหลายประการกระทั่งเกิดความรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจร่างกายของตนเหมือนชายหรือหญิงที่เป็นหนุ่มเป็นสาวชอบแต่งตัวอาบน้ำสระเกล้ามีซากศพงูซากศพสุนัขหรือซากศพมนุษย์มาติดอยู่ที่คอเกิดความรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจภิกษุเหล่านั้นจึงฆ่าตัวตายเองบ้างใช้กันและกันให้ฆ่าบ้างภิกษุบางกลุ่มพากันเข้าไปหาตะเถนมิคลันทิกะบอกว่าขอโอกาสหน่อยเถิดท่านช่วยฆ่าพวกอาตมาทีเถิดบาทและจีวรนี้จักเป็นของท่านตะเถนมิคลันทิกะรับจ้างเอาบาทและจีวร จึงฆ่าภิกษุมากมายถือดาบเปื้อนเลือดเดินไปถึงแม่น้ำวัคคุมุทาเมื่อตาเถนมิคลันทิกะกำลังล้างดาบเปื้อนเลือดอยู่ได้มีความกังวลใจเดือดร้อนใจว่าไม่ใช่ลาภของเราหนอเราไม่มีลาภหนอเราได้ชั่วแล้วหนอเราได้ไม่ดีหนอเราได้สร้างบาปไว้มากที่ได้ฆ่าภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมขณะนั้นเทวดาผู้นับหนึ่งในหมู่มารตนหนึ่งเดินมาบนผิวน้ำไม่แตกกระเซ็นกล่าวว่าดีแล้วดีแล้วท่านสัตบุรุษเป็นลาภเป็นโชคของท่านท่านได้สั่งสมบุญไว้มากที่ได้ช่วยส่งคนที่ยังไม่พ้นทุกข์ให้ข้ามพ้นทุกข์ได้ครั้นตาเถนมิคลันทิกะได้ทราบว่าเป็นลาภเป็นโชคของเราเราได้สั่งสมบุญไว้มากที่ได้ช่วยส่งคนที่ยังไม่พ้นทุกข์ให้ข้ามพ้นทุกข์ได้จึงถือดาบคมกริบเข้าไปบริเวณวิหารกล่าวว่าใครที่ยังไม่พ้นทุกข์ข้าพเจ้าจะช่วยให้ใครพ้นทุกข์ได้บ้างในภิกษุเหล่านั้นผู้ภิกษุผู้ยังมีราคะเกิดความหวาดกลัวขนพองสยองกล้าวส่วนผู้ภิกษุผู้ที่ไม่มีราคะย่อมไม่หวาดกลัวไม่ขนพองสยองกล้าวเวลานั้นเขาฆ่าภิกษุวันละ1รูปบ้าง2รูปบ้าง3รูปบ้าง4รูปบ้าง5รูปบ้าง6รูปบ้าง7รูปบ้าง8รูปบ้าง9รูปบ้าง10รูปบ้าง20รูปบ้าง30รูปบ้าง40รูปบ้าง50รูปบ้าง60รูปบ้างรับสั่งให้พเดียงสงฆ์เมื่อครึ่งเดือนผ่านไปพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสถามว่าอานนท์ทำไมภิกษุสงฆ์จึงดูเหมือนจะน้อยลงท่านพระอานนท์กราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสสอนอสุภกรรมฐานทรงพรรณนาคุณอสุภกรรมฐานตรัสสรรเสริญการเจริญอสุภกรรมฐานตรัสพรรณนาคุณอสุภสมาบัติเนืองๆแก่ภิกษุทั้งหลายโดยประการต่างๆและภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคตรัสสอนอสุภกรรมฐานทรงพรรณนาคุณอสุภกรรมฐานตรัสสรรเสริญการเจริญอสุภกรรมฐานตรัสพรรณนาอสุภสมาบัติเนืองๆโดยประการต่างๆจึงพากันประกอบความเพียรในการเจริญอสุภกรรมฐานหลายประการกระทั่งเกิดความรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจร่างกายของตนเหมือนชายหรือหญิงที่เป็นหนุ่มเป็นสาวชอบแต่งตัวอาบน้ำสระเกล้ามีซากศพงูซากศพสุนัขหรือซากศพมนุษย์มาติดอยู่ที่คอเกิดความรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจภิกษุเหล่านั้นจึงฆ่าตัวตายเองบ้างใช้กันและกันให้ฆ่าบ้างภิกษุบางกลุ่มพากันไปหาตาเถนมิคลันทิกะบอกว่าขอโอกาสหน่อยเถิดท่านช่วยฆ่าพวกอาตมาทีเถิดบาทและจีวรนี้จักเป็นของท่านตาเถนมิคลันทิกะรับจ้างเอาบาทและจีวรจึงฆ่าภิกษุวันละ1รูปบ้างละถึงวันละ60รูปบ้างขอประทานพระวโรกาสขอพระองค์โปรดตรัสบอกวิธีอื่นที่ภิกษุสงฆ์จะพึงดำรงอยู่ในอรหัตผลเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงเพียงภิกษุเท่าที่อาศัยกรุงเวสาลีอยู่ทั้งหมดให้ประชุมกันที่โรงอาหารท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วเพียงภิกษุสงฆ์ที่อาศัยกรุงเวสาลีอยู่ทั้งหมดให้ประชุมที่โรงอาหารแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุสงฆ์ประชุมพร้อมกันแล้วขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดทราบเวลาอันสมควรในบัดนี้ทรงแสดงอานาปานสติสมาธิกถาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปที่โรงอาหารประทับนั่งบนพุทธาที่จัดถวายตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิแม้นี้ที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นสภาพสงบปราณีตสดชื่นเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขและทำอกุศลธรรมชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไป สงบไปโดยเร็วเปรียบเหมือนฝุ่นละอองที่ฟุ้งขึ้นท้ายฤดูร้อนถูกฝนใหญ่นอกฤดูกาลให้อันตรธานไปสงบไปโดยเร็วอานาปานสติสมาธิที่เจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงเป็นสภาพสงบปราณีตสดชื่นเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขและทำอกุศลธรรมชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปสงบไปโดยเร็วภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าอานาปานสติ16ขั้น1เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว2เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้น3สำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจออกสำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจเข้า 4. สำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจออกสำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจเข้า 5. สำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจออกสำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจเข้า 6. สำเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจออกสำเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจเข้า 7. สำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจออกสำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจเข้า 8. สำเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจออกสำเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้า 9. สำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจออกสำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจเข้า 10. สำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจออกสำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้า 11. สำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจออกสำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้า 12. สำเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจออกสำเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจเข้า 13. สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้า 14. สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออกสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้า 15.สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออกสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้า 16. สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสลัดเสียได้หายใจออกสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสลัดเสียได้หายใจเข้าทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุทั้งหลายฆ่าตัวตายเองบ้างใช้กันและกันให้ฆ่าบ้างบางกลุ่มพากันเข้าไปหาตาเถนมิคลันทิกะบอกว่าขอโอกาสหน่อยเถิดท่านช่วยฆ่าพวกอาตมาทีเถิดบาทและจีวรนี้จักเป็นของท่านจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายการกระทำของภิกษุเหล่านั้นไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะนั้นภิกษุเหล่านั้นจึงฆ่าตัวตายเองบ้างใช้กันและกันให้ฆ่าบ้างบางกลุ่มพากันเข้าไปหาตาเถนมิคลันทิกะบอกว่าขอโอกาสหน่อยเถิดท่านช่วยฆ่าพวกอาตมาทีเถิดบาทและจีวรนี้จักเป็นของท่านบ้างเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้